Sometimes I cry, and lately I've been feeling like I'll never know why. Animal Flag. Tak się nazywają, grają od kilku lat już, bo pierwszy album kilka lat temu wydany. Płyta nagrywana przez 3 lata w kilku różnych miejscach. Spotykali się od czasu do czasu w studiach różnych nagraniowych i dogrywali po kawałku. Nazywa się Void Ripper. To tytuł płyty, a jeszcze ciekawostka drobna przy mikrofonie i wszystkie teksty napisał Matthew Politowski. Zaraz obok przebojowy Godsmack. Jeżeli nie pasuje Państwu ten rodzaj piosenkowości, ten rodzaj przebojowości, który tutaj Godsmack zaprezentował, to nie polecam Państwu tej płyty, ale jeżeli pasuje, to w każdym utworze na nowym albumie taki rodzaj przebojowości się właśnie pojawia. Może się podobać, może nie. Mnie się podoba. Godsmack. Przy okazji pozdrowienia dla tych, co w trasie, pozdrowienia dla Bartka, kierowcy, dla Maxa z S8, też jak najbardziej pozdrowienia. Myślę, że takiej muzyki powinno być więcej o tej porze. No ale co mam zrobić, jak tutaj młody zespół się szykuje, by zaprezentować nam coś, co prawdopodobnie sprawi, że zainteresujemy się nazwą Say Sue Me. oczywiście przypadek, że dzisiaj po raz pierwszy słuchamy zespołu Sei Sumi i oczy świata zwrócone są na Koreę, ale tak się złożyło, że koreański zespół debiutuje w Mikrokosmosie. Istnieją od roku 2012 i jeśli się nie mylę, dopiero zaczynają pokazywać swoją muzykę poza swoim krajem. Mają na swoim koncie jedną długo grającą płytę. A ja, kiedy zacząłem słuchać tej muzyki, nie wiedziałem, że ona jest taka egzotyczna. Może dlatego mi się spodobała? Nie wiem. W każdym razie postaram się, by jeszcze w tej godzinie Sei Sumi pojawili się z nowym nagraniem. A tutaj przecież kolejka się ustawiła. Tak w ogóle, to witam tych wszystkich, którzy wstali, którzy włączyli Mikrokosmos niedawno. Przegapili państwo dzisiaj naprawdę. I Godsmack, i Midas Fall, i Fadegen Misty, i Band of Horses grające Into My Arms, i God is an Astronaut, i Nowe Sigur Rós, i Okkervil River, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, dzisiaj taka audycja. A teraz będą słonie. Będzie Lord Huron z nowej płyty. Say your name to me now. Nowy album Lorda Hurona nosi tytuł Vide Noir. Ukazał się przed tygodniem. 12 utworów, 48 minut. Ten utwór najbardziej słoniowaty z tych, które znalazłem na albumie, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj Lord Huron najbardziej ucierpiał, jeżeli chodzi o eliminację utworów z dzisiejszego programu. Może dlatego, że część z nich są to utwory długie. Czasem jest tak, że jeden bądź dwa tylko z każdej płyty mogą się zmieścić i takie Say So Me niestety zabrało. Na przykład, przykładowe Say So Me zabrało Lordowi miejsce, by się pojawił w dzisiejszej audycji, ale kto wie, może za tydzień. A propos za tydzień, a propos tego, że weekend majowy, pytają państwo, czy Tool dzisiaj będzie. Ten co zawsze? Nie. Dzisiaj Toola tego co zawsze nie będzie, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Tool, nie A Perfect Circle, Tool udostępnił nowe nagranie. To takie trochę demo jest jeszcze, ma 3,5 minuty, jest instrumentalne i nie do kupienia i nie do zaprezentowania, do posłuchania tylko i wyłącznie, ale jest coś nowego ze znaczkiem, bądź bez znaczka, Tool. To tak a propos weekendu majowego. A teraz Midas Fall, bo ta płyta oczekiwana, zapowiadana, no i chociaż na 5 minut wcześniej i 5 minut teraz. Niech dziewczyny zagrają. Speak on. No jest, jest nowy album Midas Fall. Zapowiadałem go przez wiele tygodni. Prezentowałem Państwu pojedyncze utwory. No i dzisiaj mogę powiedzieć, doczekaliśmy się, można zasłuchać w ten album, w ten głos, silny głos, ale też emocjonalny głos. Midas Fall. Evaporate to tytuł płyty, 10 utworów, 43 minuty. Myślę, że każda minuta warta posłuchania, choć nie jest to najważniejszy album dla mnie. Album tego tygodnia. Najważniejszy jest ten. Pozdrawiamy Filadelfię. Dr. Dog, zespół, który w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie swojego istnienia. Zespół, który od wielu już lat niemal z każdym wydawnictwem pojawia się w Mikrokosmosie. I zespół, który jakoś z jednej strony nie pamiętam o nim na co dzień, kompletnie o nim nie pamiętam, jest dla mnie nijaki, nie zwraca na niego uwagę. I tak, żebym mógł powiedzieć, o, może bym sobie posłuchał tego i tego konkretnego utworu. Nie, nie, może poza tam jednym świątecznym. To pamiętam, konkretne tytuły. Ale za każdym razem ten zespół trafia w mój gust i za każdym razem płyty mi się podobają w całości. Tych płyt będzie już z 10 w dyskografii, a ile epek. Och, tutaj co chwila jakieś nowe nagrania od doktora Doga się trafia. A nowy album jest po prostu tu przepyszny. Świąteczne dzwoneczki były na koniec, to jednak pamiętają to nagranie, tak jak ja. Dr. Dog, nowy album, który ukazał się wczoraj, nazywa się Critical Equation. 10 utworów, 40 minut i tak jak powiedziałem, każdy, a może nie mówiłem tego jeszcze głośno, każdy utwór do posłuchania jakoś dziwnie trafia do mnie, mimo tego, że czasem jest trochę za spokojnie, czasem trochę za głośno, czasem zbyt niepoukładanie, ale może właśnie tak chcieli, żeby tak brzmiało. Dr. Dog z nowej płyty Critical Equation. Zostało 26 minut do godziny 6, a ja mam 3 utwory zaledwie dla Państwa, bo też będą takie utwory na do usłyszenia, każdy z nich. Najpierw koreańskie Seisumi. Thank you. I pomyśleć, że w takim zestawieniu jak dziś, takich wielkich nazw, prawie zamyka dzisiejszy program południowo-koreański zespół Seisumi. To jeszcze obok, prawie na do usłyszenia, Will Sheff i nowa płyta Okkervil River. Okerville River. 11-16? Tak, 11-16. Okerville River, zespół, który w tym roku kończy 20 lat na scenie i od samego początku na przodzie tej sceny stoi Will Sheff. Will Sheff, którego znamy nie tylko z projektu Okerville River, no bo przecież tutaj historia całkiem, całkiem długa. No dobrze, zostało mi jedno nagranie. Jedno nagranie, które już chyba trochę będzie słychać w tle. Piotr Baron, tutaj zobaczyłem go przed chwilą za szybą. Piotr Baron, myślę, bardzo ucieszy się, słysząc tego pana i to jeszcze w takiej rewelacyjnej koncertowej wersji. Kłaniamy się nisko. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski i niespodzianka na do usłyszenia.